Może miejskie, bo za bazuchą portfelnie śmierdzące pęsergową po wyżeniach ręc. Bywają niezręczne, pogłowam po mieście, w barach jakąś część mnie. No miło się wraca do tego nagrania, tym bardziej, że spędziliśmy z nim wiele, wiele minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wojtek Mazulewski, Quintet i gościnnie Szczyl. Chowam w sobie więcej, a ja patrzę na jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty zegar, który koło mnie. Druga. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szanowni słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, Pearl Jam, Pearl Jamem, koncerty w Ameryce, koncertami w Ameryce, płyty stamtąd, płytami stamtąd, nowości krajowe, nowościami krajowymi, ale no, naprawdę nie podejrzewałem, że będę mógł do tego mikrofonu w tym radiu powiedzieć to, co zaraz powiem, no, ale w rock'n'rollu wszystko jest możliwe i chyba już Państwo czują mój uśmiech na twarzy, kiedy wspomnę o to nowe nagranie The Rolling Stones. Utwór okazał się 6 września, czyli w momencie, kiedy miałem wielką przyjemność przebywania za oceanem. No i na szczęście, nie wiem, czy mogę powiedzieć na szczęście, no ale z nikim po tamtej stronie Wielkiej Wody nie zamieniłem słowa na temat tego utworu i mam nadzieję, że nie spotkam się nigdy z nikim, kto w dialogu powie, a to już nie to samo, co kiedyś, to nie są Stonsi, którzy grali 40 lat temu, czy 30. Jedno jest pewne, życzmy każdemu muzykowi, aby w wieku 80 lat nagrywał takie utwory i taki rock and roll płynął z tych właśnie głośników. Angry, panie i panowie, ja wiem, że państwo już na pewno znają utwór bardzo dobrze, ale dzisiaj mamy pierwszy raz przyjemność wspólnie go posłuchać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Album ukaże się w październiku, dokładnie 20, a zatytułowany będzie Hackney Diamonds. Proszę bardzo, Rolling Stones, rok 2023 i mamy nowe nagranie. Czyli tak jak powiedziałem przed piosenką, wszystko w rock'n'rollu może się zdarzyć, chociaż nie chcę wyjść na takiego, kto pozjadał wszystkie rozumy. 6 minut po godzinie drugiej. Przypomnę adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają państwo ochotę, skrzynka otwarta. Jeżeli państwo mają ochotę posłuchać o zakupach płytowych w Stanach Zjednoczonych, no to długo się zastanawiałem, jakie płyty wybrać sobie w Chicago. Zazwyczaj robię tak, że przywożę sobie z jakiegoś miejsca płyty artystów, którzy z danego miasta pochodzą. No i wybór upadł na ten utwór i na ten long play. Yeah. Rok 1998, przepiękna okładka. No i droga była ta płyta, prawie 38 dolarów, no ale mieć Adore album z Chicago, pomyślałem, że chciałbym, jeszcze rozpakowana, jeszcze w torbie, dzisiaj w wersji cyfrowej, utwór, który promował to wydawnictwo na singlu, wydawnictwo nagrane po dwóch tak niesamowitych płytach jak Siamese Dream i Melancholy and the Infinity Sadness, więc oczekiwania były wielkie. No przeczytałem gdzieś, że to komercyjna porażka, bo płyta sprzedała się tylko w liczbie 1,1 miliona egzemplarzy. Ale rzeczywiście, jeżeli wcześniej nagrało się tak wielkie płyty, chociaż ja powiem Państwu szczerze, płytę Adore bardzo lubię. Tutaj czuć już, jak zespół troszeczkę z tego rockowego nurtu w ten elektroniczny zaczął się przeobrażać, bo Jimmy Chamberlain, perkusista, nie zagrał już na tej płycie dużo automatów elektronicznych. Gościnnie Matt Cameron z zespołu Pearl Jam w jednym utworze, For Marta. No i dzisiaj tylko 4 minuty i 20 sekund. Ostatnio, sądząc po odbiorze Państwa i po tym, co przeczytałem w skrzynce mailowej, nasza winylowa noc bardzo się spodobała, więc być może w najbliższym czasie te albumy, które sobie przywiozłem i nie tylko, gdzieś tu się zakręcą na naszych gramofonowych talerzach. 12 minut po drugiej, znowu powiem, no jasne, niedaleko pada jabłko od jabłoni. It's your life, it's your party, it's a wild. It's not a fight. niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak, ostatnio przyniosłem do radia płytę Celebrity Skin w ramach przypomnienia sobie tego materiału. Jeszcze zostały dwa nagrania, te singlowe, abyśmy wspólnie posłuchali. Billy Corgan wyprodukował płytę, no i dorzucił tam istotnych kilka swoich groszy do kompozycji tych piosenek. Moim zdaniem, skromnym oczywiście, album bardzo udany. Fully Malibu, formacja Hole, Courtney Love. No, nie tylko związana ze sobą Billy'ego Corgana poprzez to, że produkował płytę Celebrity Skin, no ale tutaj o muzyce tylko będziemy mówili na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz 19,5 minuty po godzinie drugiej. Podróż za ocean, do której dzisiaj nawiązuję Państwu, to podróż do dwóch miast. Drugim z nich było wymarzone i wiele lat wyczekiwane przeze mnie miasto Seattle, czyli północny zachód Stanów Zjednoczonych. Pozbieram myśli i opowiem o tych wszystkich przygodach, ale nawiązuję teraz też do wątku, który poruszyłem dziś niejednokrotnie, do wątku płyt, które miałem przyjemność sobie tam kupić i w siedzibie Sub Pop Records, niezwykle ważnej dla świata muzyki grunge, muzyki alternatywnej wytwórni, znalazłem w takim małym pudełku, w małym koszyku taki mały, 7-calowy singiel. Mom and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, said, please go. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Had to eat my dinner there. Mashed potatoes and stuff. Generalnie trzeba przyjąć jedno, że jadąc do tak bogatych w muzykę miast i bogatych, chociaż już coraz mniej od kilku lat, w sklepy muzyczne, no bo wiadomo, że muzyka w internecie, muzyka w streamingach zrobiła swoje i tych rekord storów, mówiąc tak po polsku, po angielsku, jest coraz mniej i to się czuje, no ale są jeszcze sklepy, które pilnują tej tradycji, w których naprawdę wszystko można znaleźć, mówiąc dosłownie, no ale na coś się trzeba zdecydować. No i będąc w sklepie wytwórni Sub Pop Records, widząc to wszystko, co dzieje się na tych półkach, tych koszach, przeglądając tytuły, zachwycając się okładkami, wybrałem kilka sztuk, nie będę ukrywał, w tym 7-calowy singiel Sliver Nirwany z przepiękną niebieską grafiką, z jednej strony utwór Sliver, z drugiej strony utwór Dive, i to taka moim zdaniem cudowna pamiątka, oprócz spaceru pod dom, w którym mieszkał, żył, tworzył i odszedł lider zespołu Nirwana, oprócz miejsca, które jest upamiętnione, słynna ławka, miejsce, do której go podążają fani muzyki z całego świata i tak dalej, bo Seattle to jest jedna wielka legenda, jedna wielka historia, masa miejsc związanych z muzyką, która lata swojej świetności przeżywała, no już na początku, już na końcówce lat 80., a na początku lat 90. to w ogóle, no i można spędzić kilka niesamowitych dni w tym mieście, co udało mi się zrobić i przywieźć na przykład na 7-solowym singlu Sliver Nirwany, z czego jestem bardzo dumny. Oczywiście płyta jeszcze w plecaku, płyta jeszcze w torbie specjalnej, dzisiaj w wersji cyfrowej. No i można iść w Seattle do wspaniałego Muzeum Popkultury, otwartego tak zupełnie niedawno, mówiąc troszeczkę w przenośni, bo kilka lat temu, a tam od kilku tygodni ekspozycja związana z tym właśnie zespołem. Oj, drodzy Państwo, czego ja tam nie zobaczyłem. My girl, don't lie to would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, in the pines, will the sun don't ever shine? I would shiver the whole night through. A husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, on his body shine. I was shivering. On to zaśpiewał, ale on to skończył. Where did you sleep last night? Tak kończy się płyta MTV Unplugged z Nirwany i set listę oryginalną na kartce można zobaczyć między innymi w muzeum w Seattle. Do tych opowieści z Seattle jeszcze na pewno wrócę w programach naszych nocnych, gdzie Grabek mówi dobranoc, ale jeszcze 4 minuty muzyki właśnie stamtąd. Yeah. To bez wątpienia od ponad trzech dekad jedna z wizytówek miasta Seattle. Mark Army, formacja Matt Honey. Matt Honey też na winylu w grabkowej torbie czeka na swoją kolej. 26 minut do trzeciej. Pasmo nowości Puma Blue i Archive. Get loose. orchestrated fight. Command what we like. No i się już tak trochę sennie zrobiło. Archive i Puma Blue. Irena Dan program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Zostawiamy Państwa do trzeciej z polską muzyką, tak jak to mamy w zwyczaju. Jeszcze raz pozdrowienia z Chicago, czyli Scotty Pippen, a potem Marta, Pola i Microheart. Dobrej nocy. Tym ulubionym, potem całowałam skrycie te strony. 24H na stricie, pod koszem, to było moje życie, moje. Hey. United Center na Rokosowie, NBA na repeacie. Podziwiałam twoje krycie w meczu gwiazd i playoffach, a widząc tu Rivers Dunk, już wiedziałam, że cię kocham, o. Sąsiadów, konkurs sadów, ja i ziomeczki.

myśli o natchnienia. Niewydeptana ziemia, niewyśpiewane Bogu. Te drzewa, te kaskady, iskier ten oddech. Nieba zamknięty jak w kolebach. Takie serca jak gwiazdki, takie oczu obłoki, taki lot za wysoki. Takie serca jak gwiazdki, takie oczu. byli z tamtej